Sorbum Essentiale z nasion soi. Veseli w 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Veseli w 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 16 maja, na zegarze 17. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego w Sejmie zeznaje w sprawie wyborów korespondencyjnych. Skazana na 3 lata więzienia matka czwórka dzieci z Wrocławia, ułaskawiona przez prezydenta. Jest unijne dochodzenie przeciwko właścicielowi Facebooka i Instagrama za niedostateczną ochronę dzieci. Rozpoczyna się czwarta godzina przesłuchania Mateusza Morawieckiego. Były premier stanął przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Pytania dotyczą kulis podejmowanych 4 lata temu decyzji. Przesłuchanie w Sejmie śledzi Michał Fedusio. Opowiedz, jak tłumaczy się świadek. Mateusz Morawiecki uzasadniał, że rząd działał wówczas w trybie nadzwyczajnym. Wszak pandemia koronawirusa była zaskoczeniem także dla parlamentu i rządu. Między innymi stąd jego decyzja o zleceniu organizacji spółkom Skarbu Państwa tych wyborów. Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej pytał poprzedniego premiera o umocowanie prawne jego postanowień, co wywołało emocje. Mam ze sobą 2 decyzje. Tutaj jest również podstawa prawna. O tym zostałem poinformowany przez ministra Dworczyka i dlatego te decyzje. Znaczy, ja panu oświadczam, że była tylko ustna opinia jednego prawnika wtedy i nie było ustawy, która by weszła w życie odnośnie wyborów tylko korespondencyjnych. Wiele pytań, które zadajecie państwo, ja też słyszałem 5 razy. Może dlatego, że pan po prostu unika odpowiedzi. A odpowiedzi i pytania w obydwu kierunkach na sali obrad mają padać jeszcze przez godzinę. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Zostajemy w Sejmie. Na sali plenarnej trwa wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. Przysłuchuje mu się Aneta Pawłowska-Krać. Wysłuchanie trwa od wielu godzin. Zgłosiło się 30 organizacji, ponad 300 osób. Teraz głos zabierają osoby indywidualne, które na przedstawienie swojego stanowiska mają 2 minuty. Są to głównie przeciwnicy aborcji. Kto zabija człowieka, podlega karze nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dziś dajemy wyższe prawo i ochronę życia zwierzętom niż dzieciom. Zamordowane, nienarodzone dzieci to ofiary współczesnej przemocy. Bo dzieci w aborcjach rodzą się żywe i krzyczą, umierają w okrutnych cierpieniach. Autorzy i propagatorzy tych ustaw powinni odpowiedzieć przed sądem za podżeganie do zabójstwa. W Komisji Nadzwyczajnej są 4 projekty aborcyjne. Przepisy przygotowane przez Koalicję Obywatelską przewidują legalizację prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. Tego samego dotyczy jeden z projektów Lewicy, natomiast 2 projekt tego klubu przewiduje dekryminalizację pomocnictwa przy przerywaniu ciąży. Regulacja 3 drogi zakłada powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Matka niepełnosprawnych dzieci z Wrocławia, ułaskawiona przez prezydenta, została skazana na 3 lata więzienia za ugodzenie nożem sąsiada w obronie swojego męża. Gdyby trafiła do więzienia 4, jej dzieci trafiłoby do domu dziecka. Pani Angelika mówi, że jest to szczęśliwa, choć nie jest to ułaskawienie całkowite. To jest na okres próby 5 lat. I jeszcze przez 5 lat będę miała dozór kuratorski. Ale w porównaniu do tego, jakbym miała po prostu dzieci oddać i nawet na tę połowę kary stawić się do zakładu karnego, no to mówię, ten dozór kuratorski to jest nic. Mimo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd brał pod uwagę także aspekt obrony koniecznej, dlatego orzeczono jedynie 3 lata więzienia. Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie przeciwko firmie Meta, do której należą Facebook i Instagram, za niedostateczną ochronę małoletnich. Postępowanie jest prowadzone na podstawie unijnego aktu o usługach cyfrowych. A to zbiór przepisów, które mają lepiej chronić użytkowników internetu, w tym dzieci, przed nielegalnymi treściami. Z Brukseli Beata Płomecka. Nie jesteśmy przekonani, że Meta zrobiła wystarczająco dużo, by wywiązać się z obowiązków i ograniczać ryzyko negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego młodych Europejczyków na swoich platformach Facebook oraz Instagram, napisał na portalu X komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny Thierry Breton. Komisja podkreśla, że ochrona dzieci jest priorytetowym zapisem aktu o usługach cyfrowych. Chodzi więc o eliminowanie takich działań, które mogą wykorzystywać słabości oraz powodować uzależnienia. Komisja sprawdzi też, czy stosowane przez firmę Meta wymogi skutecznie zapobiegają dostępowi dzieci do nieodpowiednich treści, czy zapewniają im poziom bezpieczeństwa i ochrony. Jeśli Komisja Europejska uzna, że Meta rzeczywiście naruszyła unijne przepisy, Grozi jej kara w wysokości do 6% światowego obrotu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Po 17:00 Adam Malecki. Jazda. Iga Świątek gra w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka mierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Mecz jest bardzo wyrównany i jest 4-4 w pierwszym secie. W drugim meczu półfinałowym o 20:30 Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Danielle Collins. Z reprezentantem Stanów Zjednoczonych grał także Hubert Hurkacz. Polak w ćwierćfinale po trwającym blisko 3 godziny meczu przegrał z Tomim Polem 5-7, 6-3 i 3-6 i nie zagra w pierwszym swoim półfinale w Rzymie i w pierwszym półfinale turnieju rangi 1000, czyli najwyższej rangi od razu po turniejach wielkoszlemowych. Kolejnym turniejem, w którym zagra Hurkacz, będzie French Open na kortach Rolanda Garrosa. W kolarskim Giro d'Italia pokaz siły Juliana Alaphilippa, który w przepięknym stylu wygrał 12 etap. Francuz uciekał peletonowi przez 125 km i nie dał się dogonić. Wjechał sam na metę nad Adriatykiem Fano. Średnia tego etapu to 47 km na godzinę. W różowej koszulce lidera pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. A w Orlen wyścigu narodów drugi etap wygrał Francuz Mathis Rondel. Bardzo dobre 12 miejsce zajął Filip Gruszczyński, a ile wysiłku włożył w dzisiejszą jazdę, będzie słychać w wypowiedzi kolarza. Strasznie nieregularny, ścianka, wypłaszczenie, bardzo nieprzyjemny podjazd. Od początku podjazdu zawodnicy z zachodu Europy, Francuzi, Włosi, poszli gazem strasznym. Nie do końca mi takie coś odpowiada, więc pierwszy kilometr starałem się jechać swoim tempem, nawet zostać trochę za pierwszą grupą. Na jakieś 1,5 kilometra dospawałem, no i właściwie tam wtedy też już było jazda ile się da. No i jak już na ostatnich 200 metrach jakoś poszedł sprint, to już nie było z czego pociągnąć, ale jestem zadowolony z tego, chyba 12 miejsca widziałem, na plus w sumie. W klasyfikacji generalnej prowadzi Rondel, Gruszczyński traci 42 sekundy i jest 11. Kolejny sport w Trójce za godzinę, w nim więcej o meczu towarzyskim naszych siatkarzy z Ukrainą. No ale z pewnością będziemy także wracać na korty w Rzymie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, duże miejscami tylko na krańcach południowych, a słabe przelotne opady deszczu możliwe w szczytowych partiach gór. Temperatura maksymalna do 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy około 21 stopni w centrum, do 24 stopni na południu, a chłodniej nad morzem, jak to nad morzem, około 16 stopni. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17:00. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do Trójki. To audycja popołudniowa 22.7 Trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Fleetwood Mac i Everywhere. Na początek drugiej godziny zapraszamy do trójki dziś. Przed 17 rozmawialiśmy o tym, jak przyciągnąć młode pokolenie, pokolenie Z, do zawodu nauczyciela. Pojawił się głos słuchacza telefoniczny, że to kwestia płac. Ja jestem nauczycielem. Wydaje mi się, że nie ma w ogóle sposobu, nie ma systemu weryfikacji tego, czy ludzie się nadają do pracy. Tutaj nie chodzi tylko o pieniądze. Tu chodzi o motywację, tu chodzi o nastawienie ludzi cieków. Nie ma w ogóle jakiejś kontroli nawet psychologicznej tego, jak te ludzie przychodzą do pracy. Czy oni regulują w ten sposób swoje potrzeby, poukrywane w różny sposób potrzeby dominacji, jakieś niepowodzenia życiowe i w ten sposób odreagowują na dzieciaków. Także to nie wszystko się sprowadza do pieniędzy. Moich dwóch synów mniej więcej 30 lat temu zaczynało pracę jako nauczyciele. No jeden popracował w szkolnictwie rok i przeniósł się do innej pracy, drugi pozostał w nauczycielstwie do dzisiaj. I ten, który jest dzisiaj nauczycielem, zarabia 5 000 złotych, a tamten, który nie jest nauczycielem, zarabia 15 000 złotych. Czyli problem, co by tu nie mówić, w bardzo dużym procencie to tkwi w płacach. Myślę, że ten temat będziemy kontynuować. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A teraz przenosimy się w okolice Cieśniny Gibraltarskiej, bo tam stado orek zatopiło kolejny jacht. Według grupy badawczej GTOA, która bada populację orek iberyjskich, od czasu pierwszego takiego incydentu, a było to w maju 2020 roku, naliczono aż 700 takich przypadków. Naukowcy nie są pewni, dlaczego walenie zachowują się w ten sposób, a o szczegółach Michał Strzałkowski. W morskich ssakach ciągle dowiadujemy się czegoś nowego. Walenie już wiele razy zaskoczyły naukowców swoją inteligencją i zachowaniami. No i są bardzo piękne. Orki to takie pandy, tylko że w wodzie i mają płetwy. Tak o orkach śpiewali w parodiującej jeden z przebojów Michaela Jacksona piosence Orki z Majorki członkowie YouTube'owej grupy filmowej Darwin. Mieli rację, że to zwierzęta wodne i posiadające płetwy. Ale od pand, flegmatycznych pożeraczy bambusa, orki różnią się tym, że są polującymi stadnie drapieżnikami o imponujących zębach. Potrafią upolować nie tylko foka, ale nawet rekina. Ostatnio orki z Cieśniny Gibraltarskiej atakują jednak także jachty. At 4 a.m. it was my turn to go sleep. Około 4 rano skończyłem moją wachtę i zszedłem pod pokład, żeby się przespać. Po pół godzinie obudziło mnie silne uderzenie w boczną burtę. Jachtem ostro bujało. Wbiegłem na pokład i zobaczyłem stado orek dookoła jednostki. Przez kilka minut bujały jachtem, a potem popłynęły do kolejnego, znajdującego się około kilometra dalej. Ale potem wróciły i znów uderzały w moją jednostkę. Wracały tak jeszcze kilka razy przez 7 godzin. Naprawdę się bałem, ale gdy wyłączyłem silnik jachtu, natychmiast się uspokoiły i tylko krążyły majestatycznie w okolicy. Opowiada włoski instruktor żeglarski Artur Napoleão. Takich przypadków w wybrzeże Portugalii, Hiszpanii i północnego Maroko odnotowano w ostatnich 4 latach ponad 400. 7 jachtów zatonęło. Ostatni, hiszpański, 2 dni temu na wodach marokańskich w Cieśninie Gibraltarskiej. W listopadzie ubiegłego roku w tej samej okolicy orki zatopiły jacht polski, ale w żadnym z tych incydentów nikt nie zginął ani nie ucierpiał. Uszkadzane były tylko jachty. Naukowcy nie są pewni, dlaczego orki je atakują. Według kierującej Instytutem Badania Zachowań Orek Moniki Wieland-Shields, walenie się po prostu bawią. Nie obserwowaliśmy nigdy agresywnych zachowań orek wobec żeglarzy. To są oczywiście drapieżniki najgroźniejsze w oceanach, ale dla fok, lwów morskich czy tuńczyków polują na nie, aby jeść. Podejrzewamy więc, że orki po prostu urządzają sobie zabawę z jachtami. Ich zachowanie nie wykazuje w tym przypadku cech typowych dla polujących drapieżników. Pojawiła się też teoria, że orki się mszczą, bo jedna z nich została kiedyś zraniona przez ster lub napęd jakiegoś jachtu, albo wpadła w sieci nielegalnie pławających tuńczyków. Kłusowników. Zauważono bowiem, że atakuje tylko jedno konkretne stado orek i tylko na konkretnym obszarze. Nigdzie indziej na świecie tak się nie dzieje. Co więcej, ataki zaczęły się wtedy, gdy na czele stada stanęła nowa samica, nazwana przez badaczy Gladys. To ona pierwsza atakowała jachty, potem dołączyły do niej jej 2 córki, a teraz nawet połowa żerującego w okolicy Cieśniny Gibraltarskiej stada uczestniczy w atakach. Najczęściej orki starają się uszkodzić stery i napęd jachtów. Ewentualne pęknięcia kadłuba i przecieki to skutek uboczny ich działań. Ale badający orki biolog morski Robert Pittman nie wierzy, że te ataki to zemsta. Mój prywatny pogląd jest taki, ludzie są mściwi, ale zwierzęta nie. Moim zdaniem one się bawią. Jedna z orek to wymyśliła i jej się spodobało. Inne zaczęły ją z czasem naśladować. Stada orek to grupy matriarchalne, na czele stoi samica. Jeśli zabawę wymyśliła przewodczyni, to inne orki ją obserwowały. a wiemy, że orki bardzo często się od siebie uczą. Mają inne sposoby polowania na rekiny, a inne na foki. Myślę, że kiedy na czele stada stanie orka, która nie będzie lubić zabaw z jachtami, stado przestanie dokonywać ataków. Orki lubią żerować w rejonie Gibraltaru, bo w ciasnym przesmyku między Morzem Śródziemnym a Atlantykiem łatwiej upolować ich wielki przysmak, tuńczyka błękitno-płetwego. Czyli chociaż to się wyjaśniło, swoją drogą to ciekawe, jak jesteśmy zaskoczeni zazwyczaj, że zwierzęta są obecne tam, gdzie my i że czasem to one narzucają nam warunki gry. A orki to takie pandy, tylko że w wodzie. Proszę się za bardzo do tej definicji nie przywiązywać, do tego opisu, choć przyznam, że pozostaje w głowie. 17 minut po 17 to popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Michał Strzałkowski opowiadał o orkach, a przed nami Terrific Sunday w utworze Klucz Ptaków. To Terrific Sunday i Klucz Ptaków. 20 minut po 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Kolejny wątek, tym razem związany z dzisiejszym dniem, 16 maja, to Światowy Dzień Dostępności, na przykład usług bankowych. I chociaż większość z nas ma już wszystko w aplikacji, nadal dla wielu nie są one dostępne. To przede wszystkim osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. 10 złotych. To jest 10 złotych. 10 zł. To jest również 10 zł. Tak pozornie prosta sprawa, jak ustalenie, ile gotówki mamy w portfelu, dla osoby niedowidzącej albo niewidomej to konkretne wyzwanie. Dziś wystarczy aplikacja, która rozpozna nominał, a samą gotówkę możemy zastąpić kartą, zegarkiem, telefonem, stickerem i mnóstwem innych gadżetów do płatności. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany, ale wciąż sporo jest do poprawy. Na przykład jak szukam jakiegoś oddziału banku, no to chciałabym umieć znaleźć wejście do niego, a często wejścia są na przykład tylko przeszklone i okna też są, wiadomo, szkłem, więc trudno mi jest znaleźć wejście, więc bardzo ważne jest to, żeby był zachowany kontrast, na przykład poziomy pas na drzwiach. Mówi mi Aneta Wyrozębska, która niedowidzi. Może rozpoznać kolory i kontury postaci. Internet także często nie ułatwia jej życia. Przy weryfikacjach, autoryzacjach, że na przykład trzeba wybrać z obrazka ileś sygnalizacji świetlnych. Dla widzących też to często jest problem, ale no, dla nas to jest szczególne utrudnienie i właściwie powoduje, że nie jesteśmy w stanie przejść dalej w kroku jakimś tam internetowym. Zdumiewające przykłady braku myślenia o potrzebach osób z niepełnosprawnościami można mnożyć. Systemy kolejkowe na pocztach czy w urzędach to kolejny punkt na niechlubnej liście. Osoba całkowicie niewidoma, ani nie wie, gdzie to jest. Numerek pobierze, to on będzie w zwykłym druku, więc nie wie, jaki pobierze, ale już są takie miejsca, w których głośno czyta ten numerek. No i co? I przeczyta jej głośno numerek i potem jest informacja, proszę podejść do okienka numer 45. No to skąd ona wie, gdzie jest to okienko numer 45? Znowu trzeba byłoby, żeby ktoś jej pomógł podejść do tego okienka. Opowiada mi Elżbieta Oleksiak z Polskiego Związku Niewidomych. To między innymi ta organizacja podsuwa rządzącym pomysły, które za rok mają wejść do ustawy wprowadzającej unijny akt o dostępności. Ma ona rozwijać obowiązujące w Polsce od kilku lat przepisy, które na razie objęły państwowe urzędy. Tymczasem o ułatwieniach dla osób wykluczonych na poważnie musi myśleć też biznes. I nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami. Osoby, które są w małych miejscowościach, na wsiach, tam gdzie nie ma bankomatów, nie ma sieci oddziałów. Samych osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce kilkanaście procent. Seniorów to jest już 1/5 z nas. Mówi publicysta, autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik i dodaje, że nawet najbardziej dostępne usługi finansowe muszą jeszcze być przystępne. Bardzo często to nie jest kwestia tego, że my czegoś nie dosłyszymy albo nie dowidzimy, my po prostu czegoś nie rozumiemy. I właśnie to jest dzisiaj chyba największe wyzwanie ze strony branży finansowej, żeby mówiła do nas po ludzku, w zrozumiałym języku, takim, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, o czym oni do nas mówią. Jak pokazują badania OECD, nawet 3/4 Polaków, podpisując umowę, ma problem z rozszyfrowaniem, co jej autor miał na myśli. A tym tematem w Dniu Dostępności zdają się Marcin Jagiełowicz. To nowa piosenka St. Vincent przed nami. Big Time Nothing. Ogłoszenie społeczne.

To słoneczne oblicze Little Sims w utworze Little Cube Part 2. A my o tym, jak spowodować, żeby młode pokolenie, czyli pokolenie Z, przy podejmowaniu zawodowych decyzji wzięło pod uwagę zawód nauczyciela. Mówiliśmy przed 17 i w tej sprawie państwo dzwonią. To nie jest problem w nauczycielach, to jest problem w tym, że teraz obecni rodzice bardzo mocno krytykują nauczyciela, chociaż mają czy nie mają kompetencji. Wiedzą lepiej, jak nauczyciel ma uczyć. Jestem synem nauczycielki i mama mi przekazywała wiele razy, że takie sytuacje, gdzie młodzi nauczyciele rezygnowali pod wpływem hejtu rodziców, bo dzieci były dla tych rodziców najważniejsze, ale tylko moje dziecko. Natomiast tak potwornie atakowały nauczycieli, że po jakimś czasie mówili, to nie ma sensu. Nauczyciel też powinien mieć wsparcie swojego dyrektora, żeby w sytuacjach konfliktowych dyrektor stanął jak prawdziwy menadżer ze swoim nauczycielem i go wybronił przed rodzicem, który jest trudny. Podpieram się audycją zresztą z Trójki, która była parę lat temu w Klubie Trójki. Przytaczano przykład Finlandii. Tam statut nauczyciela jest bardzo wysoki i wcale nauczyciele tam więcej nie zarabiają od prawników czy lekarzy. Ale właśnie ten status społeczny powoduje, że najlepsi absolwenci szkół średnich idą do tego zawodu. To się później przekłada na całą resztę, no bo skoro trafiają tam najlepsi, no to też i ta jakość kształcenia jest dużo wyższa niż w naszym kraju. Chyba nie muszą zarabiać więcej niż prawnicy, lekarze. Wystarczy, że mniej więcej tyle samo. Bardzo państwu dziękuję za te głosy. Ta rozmowa nie musi się kończyć. 2027 Trójek, ale przypomnę, że także adres mailowy zapraszamy do trójki @polskieradio.pl jest do państwa dyspozycji. Karaś i Rogucki teraz. Bezpieczny los. To Karaś i Rogucki, ale nie z tej najnowszej płyty, tylko z poprzedniej, z roku 2022. Płyta nosiła tytuł Czułe kontyngenty, a w tym utworze gościnnie Julia Wieniawa, a utwór nosi tytuł Bezpieczny lot. 18 minut pozostało do 18. Puls Trójki. Którego gospodarzem jest dzisiaj Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. A wraz z nami w trójkowym studiu Dominika Sitnicka z OKO.press. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Kuba Wątor z Gońca. Dzień dobry. Według byłego premiera Mateusza Morawieckiego Familiada, z racji ciągle wyłączanego mikrofonu, tutaj mała złośliwość, ja nie wiem od kiedy Familiadzie się wyłącza mikrofon, według przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego film kłamczucha. Z racji niewyjścia z roli manipulatora i unikania od odpowiedzi. Tak w skrócie można podsumować większą część wciąż trwającego przesłuchania Mateusza Morawieckiego przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych lub korespondencyjnych. No taki błąd będzie ładny. Właśnie, ciekawa jaka to jest komisja ostatecznie. Nowych informacji ze świecą, bo szukać. Spodziewaliście się, że właśnie tak będzie wyglądać to przesłuchanie, że niczego się nie dowiemy? Dominika? Nie spodziewałam się, ponieważ Mateusz Morawiecki, który jest w całym centrum tych wydarzeń, a właściwie tamtych wydarzeń, no raczej nie ma też politycznego interesu, żeby ujawniać jakieś nowe informacje, kogoś obciążać. Zazwyczaj na tych komisjach te najciekawsze rzeczy mówią te osoby takie, które no nie politycy z pierwszego szeregu, tak? Albo na przykład, nie wiem, Jarosław Gowin, czy może te inne osoby, które na przykład ujawniały taką rolę Adama Bielana, który w ogóle wcześniej w tym 2020 roku gdzieś się nie pojawiał nawet w jakichś takich rozważaniach medialnych. No ale właśnie, albo na przykład nie wiem, czy sędzia Marciniak, tak? To są te ciekawsze zeznania przed tą komisją. No Mateusz Morawiecki też, myślę, że nikogo niczym nie zaskoczył. Taką klasyczną narrację PiSu przedstawiał dzisiaj, czyli to nie jest wina Prawa i Sprawiedliwości, że te wybory się nie odbyły. To jest wina Platformy Obywatelskiej, która chciała podmienić kandydatkę. Nawet no jest to... taki cytat. Wy jesteście winni temu, że poszło w błoty 70 milionów. Tak, no to słyszeliśmy to wcześniej. Ta narracja no właściwie ma już 4 lata. Nic nowego się nie pojawiło. Ciekawe było to, że były takie wybiegi ze strony Mateusza Morawieckiego, nawet co do tych kwestii, które właśnie w toku prac tej komisji jakoś tam wcześniej wynikały. Nie potwierdził też tego, że to Adam Bielan był takim oryginalnym pomysłodawcą tych wyborów kopertowych ogólnopolskich, o czym się dowiedzieliśmy właśnie parę tygodni temu. No więc żadnych zaskoczeń, a też mam wrażenie, że trochę w takim odbiorze medialnym to wystąpienie, te zeznania, to przesłuchanie było utopione no właśnie w całej takiej opowieści o tym, kto komu dał psztyczka, kto komu powiedział coś tam o familiadzie, coś tam o chlorze w basenie i takie przerzucanie się, więc no oceniłabym to jako raczej nie pchające do przodu gdzieś tej odkrywania tej wielkiej tajemnicy wyborów kopertowych. To pomoże może posłowi Jońskiemu, który ubiega się o mandat do Parlamentu Europejskiego, bo wiemy jak jaka była ocena chociażby zeznania Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją do Spraw Pegasusa. Tam źle oceniono Magdalenę Srokę. Jak ty oceniasz tutaj Dariusza Jońskiego i w ogóle innych przedstawicieli, no wtedy opozycji, dzisiaj obozu rządzącego, Kuba? To było takie samo szarpanie się jak przy poprzednich komisjach pomiędzy przewodniczącymi, a niektórymi świadkami czy przesłuchiwanymi. Dzisiaj też Dariusz Joński no nie wyszedł jakoś wybitnie w swojej roli. Po efektach można go oceniać i te komisje, czyli po tym, że Mateusz Morawiecki niewiele albo prawie wcale nic nie powiedział. Natomiast co do tej familiady, ja rozumiem, o co mu chodziło, bo w familiadzie, jak Karol Strasburger zadaje pytanie, to dwaj zawodnicy muszą wcisnąć przycisk, żeby wygrać swoją kolej, żeby mogli mówić, więc to niby o to miało chodzić, ta analogia do teleturniejów, natomiast... Tylko pan premier nie miał własnego guziczka, to trochę tak bez szans. Nie, ale to inny teleturniej pan premier powinien podać jako analogię, tylko nie mógł tego zrobić, bo przycisk, który stopuje to, żeby występujący mówił, czy robił cokolwiek, wykorzystuje się w programach talent show, jeśli osoba występująca nie ma talentu lub musi jeszcze trochę się podszkolić. Dlatego Dariusz Joński dzisiaj używał tego przycisku, bo premier Morawiecki nie mówił na temat zazwyczaj. Rozmywał tę odpowiedzialność PiSu i swoją, i swoich kompanów. Ciągle powtarzał, że oni biedni musieli tak robić, bo ich platforma cisnęła i w ogóle opozycja. No ale to było głównie to, słyszeliśmy i to wielokrotnie. niejednokrotnie. Także Dariusz Joński tu się w niczym nie przyczynił. Jedyną jego zasługą, według mnie taką większą, to może być to, że on w pewnym momencie zaczął cytować maile od Dworczyka i tam, nie wiem, czy no chyba nie, mało kto na to zwrócił uwagę, ale premier Morawiecki potwierdził autentyczność tych maili, bo powiedział, że nie będzie się wypowiadał na temat, cytuję, wykradzionych ze skrzynek maili przez ruskich hakerów. Nie spreparowanych, nie fejków, nie podrzuconych, tylko wykradzionych ze skrzynek. Więc przynajmniej tyle dobrego. Wydaje mi się, że premier Morawiecki do tej pory nie potwierdzał autentyczności tych maili. No to taka ciekawostka gdzieś obok, tak zwany off-topic, ale w temacie głównym nie dowiedzieliśmy się nic nowego, istotnego. No a propos tych teleturniejów, to ja się boję, że Waldemar Buda, jeżeli byśmy mieli chociażby Mam Talent, to by wcisnął złoty guzik i pan Morawiecki dalej by zeznawał, choć te zeznania mogą trwać dalej. Możliwe, że jeszcze jeden termin będzie wyznaczony, bo tych pytań jest bardzo, ale to bardzo dużo. Zostajemy przy polityce krajowej. Koalicja Obywatelska opublikowała swój pierwszy spot wyborczy. Koniec końców spot chyba przypomina takie, które serwował nam obóz Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym roku, bo mamy do czynienia z trupimi czaszkami i Putinem. Takim hasłem, największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS. PiS odpowiada, że to oni ścigali rosyjskich agentów, czy ta kampania do Europarlamentu to teraz będzie przerzucanie się, kto jest rosyjskim, białoruskim agentem, Dominika? Obawiam się, że niestety tak to będzie wyglądało, bo wiemy, że jeszcze za tydzień zostanie przedstawiony projekt tej nowej, lepszej komisji. No właśnie, jeszcze nie wiemy, jak zostanie ochrzczona, no ale ma badać wpływy rosyjskie i białoruskie. Ale ja te spoty, które wypuściła Platforma Obywatelska i ten spot, którym odpowiedziało od razu Prawo i Sprawiedliwość, ja to widzę przede wszystkim, no właśnie, jako takie przygotowanie się do kampanii do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy wiedzą, że to są trudne wybory, o tyle, że no po prostu frekwencja jest dużo, dużo niższa. Już mieliśmy taki sygnał alarmowy w tych wyborach do samorządu, samorządowych, że ta frekwencja opadła bardzo i no to jest taka próba gdzieś mobilizacji, dlatego uderzane są takie tony no właśnie ostre, jakieś przejaskrawione, kiedy właśnie z rzeczywistego problemu, który należy rozwiązać i którym powinny się zajmować odpowiednie służby, ale też który powinien być omawiany medialnie, tylko no jakby osadzony w odpowiednim kontekście, robi się z tego no właśnie taki cep do okładania, tak jak widzimy od tygodnia, okłada się tym byłym sędzią Tomaszem Szmytem, z jednej strony okłada się KO, z drugiej strony okłada PiS. No myślę, że to nie służy ani wyjaśnieniu tej sprawy, wyjaśnieniu jakichś no, faktów, tak? Bo mówimy tutaj o faktach, o tym, że w środowisku sędziowskim wysoko postawiony sędzia, który robił karierę za tak zwanej dobrej zmiany, on nawiązał w którymś momencie te relacje ze służbami białoruskimi. No ale nie wiem, czy właśnie takie przedstawianie tego w takim sosie awantury i jeszcze takie właśnie duże kwantyfikatory mówiące o tym, że no w takim razie PiS równa się Rosja, co jest po prostu powtórzeniem takiej narracji, którą słyszeliśmy przez 8 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób prowadziło kampanię. Mówiąc, że tak, że nawet nie tylko chodzi o niemiecką narrację, tam też przecież były cały czas powtarzanie na gdzieś owite wokół tego resetu, tak, gdzie tam powstał cały serial, że w takim razie Platforma to też jest Rosja, bo Donald Tusk miał 10 lat temu zdjęcie z Putinem na molo. Więc to są mniej więcej tego rodzaju argumenty. I myślę, że tylko nam wszystkim jako odbiorcom robią z jednej strony wodę z mózgu, bo rozmywają to, co jest rzeczywiście ważne i na czym trzeba się skupić, a z drugiej strony też źle działają na społeczeństwo, na społeczną tkankę, no bo tak jak sam powiedziałeś, forma tych klipów, no one są, mają podburzać te czaszki pojawiające się, ta atmosfera grozy, no to ma oddziaływać na nas w taki sposób no właśnie podskórny, żebyśmy czuli niepokój, zagrożenie, osaczenie. No myślę, że to nie służy niczemu dobremu. Czy twoim zdaniem, Kuba, temat jako temat, Tomasz Szmyt jako rosyjski, białoruski agent, to ma jakiś talent, zostańmy przy talent show, na to, żeby być tematem kampanii jeszcze przez 3 tygodnie, czy może coś nas przykryje, tą wielką karierę białoruskiego agenta? W kampanii wiele rzeczy może przykryć w następnych dniach i tygodniach, nawet takie wydarzenie jak sędzia Polski na Białorusi jako agent. Natomiast samo to, sam Szmyt, myślę, że też ma dużą siłę rażenia, ale o ile ta sprawa się jakoś rozwinie, to znaczy oni coś pokażą, udowodnią, rozwikłają, no niewiele czasu do kampanii i do wyborów, przepraszam, zostało, więc obawiam się, że to będą takie straszaki tylko właśnie na zasadzie zapowiedzi, jak w tym filmie, bo ja oglądając ten filmik, czułem się trochę, zaraz powiem czemu, tylko trochę, jakbym zapowiedź jakiegoś traileru filmowego Netflixa widział. Tam jest jeszcze, tam jest nawet napis wyjaśnimy. Trochę tylko się czułem, bo montaż nie ten, co na Netflixie, ale wyjaśnimy, no to proszę podać konkrety. Na Netflixie podają datę premiery, a tutaj co? Wyjaśnimy i na raz. Po wyborach. 9 czerwca. 9 czerwca wyjaśnią? 9 czerwca jest, a, wiesz... Wybory wielki... 10 nie, no pyka, tak, może tak, myślałem, wyniki. Że jakieś, myślałem, że faktycznie podali jakąś datę, że 9, że wybory, ale no wyjaśnimy i kiedy. Jak nie powiedzą kiedy i będą tak tylko puszczali jakieś filmiki o ruskich agentach, to to już, tak jak Dominika wspominała, to już od dawna jest tak przejedzone, przemielone i wytarte, że Polacy już dawno się pogubili, kto jest ruskim agentem, a kto jakim. Jak wyszła wieść o Szmycie, to nawet nie widziałem żadnych specjalnych konotacji w negatywnych komentarzach, że to pachołek PiSu czy coś. Ludziom to już się tak pomieszało, że nie ogarniają, kto jest kto. I filmik czy krzyczenie o agentach ruskich bez dowodów dziś, myślę, że tak jak Dominika, tylko psuje sprawę. A robią to, myślę, dlatego, bo właśnie myślą, że wzburzą emocje po tych słabych ostatnich tygodniach, słabych komisjach, po takim spowolnieniu w działaniach w porównaniu do pierwszych tygodni po wygranych wyborach. Ludzie się trochę znudzili na YouTubie. Sejmu już tak dużo ludzi nie ogląda, wciąż dużo, ale nie tak jak wtedy. Wybory miały słabą frekwencję, zrobiło się ciepło, trzeba czymś uderzyć do ludzi, do ich emocji. Szczególnie, że nie wiemy chociażby kiedy by miała powstać taka komisja, bo no obstrukcja, słowo klucz, jedno z dzisiejszej komisji udziałem premiera Morawieckiego. Obstrukcja trzeciej drogi przy tej komisji nowej do spraw rosyjskich wpływów. Jak już mówimy o tym, co nie wyszło, to jeszcze zajrzyjmy do KRS-u, bo dzisiaj oceniła prezydencka minister Małgorzata Poprocka, że nie ma żadnych podstaw, by różnicować sędziów. To by oznaczało, że te zakulisowe rozmowy, które były prowadzone między Ministerstwem Sprawiedliwości a prezydentem, to chyba donikąd nie doprowadziły. Łącząc to jeszcze ze słowami Grzegorza Schetyny, który był wczoraj gościem Renaty Grochel u nas na antenie Trójki, który powiedział, że ustawa o KRS to może być znowu pisana i poprawiana po tym, jak krytykowana jest przez sędziów, to wychodzi na to, że mamy kolejną porażkę, której chyba się nie uda domknąć przed wyborami ani przed wakacjami, Dominika. Wiele rzeczy tutaj jest do odpakowania, że tak posłużę się tym tłumaczeniem wyrażenia angielskiego, ale więc tak, nie wiemy jeszcze, co się stanie z tą ustawą. Na razie ona się nie pojawia i w Komisji Sprawiedliwości, i w Sejmie. Nie wiemy, nie ma jej w tym tygodniu, nie wiemy, czy będzie w przyszłym tygodniu. Tak jak słyszymy, chodzi o to, że jeszcze przewodnicząca komisji chce, zleciła jakieś dodatkowe opinie na temat przede wszystkim no, tej poprawki, którą zgłoszono w Senacie. Tu jest gigantyczna rozmowa i kontrowersja w środowisku prawniczym. Ta poprawka, przypomnę, dotyczy właśnie kwestii, czy dopuścić do tych pierwszych wyborów, do biernego prawa wyborczego w tych pierwszych wyborach do KRS-u tak zwanych neosędziów. No i na to się nakłada oczywiście ta cała informacja o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozmowy prowadziło z Pałacem Prezydenckim, który to pałac, wiadomo, domaga się, zawsze się domaga, staje w obronie neosędziów, no i to był jeden z takich warunków prezydenta, jeżeli chodzi o ewentualne poparcie dla tej ustawy. Jest szansa, żeby ten KRS gdzieś tam domknąć jeszcze, no... Szczerze mówiąc, gdybyśmy przyjęli nawet taką ewentualność, że Sejm po prostu zaakceptuje tę poprawkę Senatu, że nie będą już jakby, nie ugną się pod tą krytyką, która płynie ze środowiska sędziowskiego przede wszystkim, gdyby nawet w takiej formie ta ustawa wyszła z Sejmu, ja nie jestem pewna, czy prezydent by to podpisał, no bo okej, jakby jeden ten warunek, na którym mu zależało, czyli ci neosędziowie dopuszczeni, on został spełniony, no ale podstawowy podstawowym założeniem tej ustawy jest to, że z tym KRS-em, który teraz mamy, jest coś nie tak, coś bardzo nie w porządku, a do tego jest skrócenie kadencji tego KRS-u urzędującego. Ja nie wiem, nie jestem przekonana, czy coś takiego byłoby do przejścia dla prezydenta, a rząd jest trochę nieprzenikniony, nikt nie chce komentować, jak głęboko były prowadzone te rozmowy i czy oni rzeczywiście byli tak w miarę dogadani z prezydentem, czy to były tylko takie luźne jakieś sugestie, negocjacje, ale to jest duży znak zapytania. Kuba, dwoma zdaniami, ten KRS to warto jeszcze ciągnąć, mówiąc potocznie? Przed wyborami się go nie dociągnie, a czy warto ciągnąć? Jak najbardziej, to jest po prostu do posprzątania. Były dwa zdania. Dwa zdania, dokładnie. Do Kuba Wątor od tyłu odprowadzę goniec, bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Dominika Sitnicka, OKO.press. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax